Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey, merhaba. Evet, gene son derece hareketli günlerin yaşandığı bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Olumlu haberler de geldi yalnız. Son anda bir değişiklikle, sürprizle, iklim değişikliğiyle ilgili bir fon kurulması ve fona para yatırılması iklim değişikliğine karşı G20 zirvesinden de gelmiş. O da iyi bir haberdi. Bir de tabii Davutoğlu'nun da varoluşumuzun en büyük önündeki tehlike iklim değişikliği demesini de önemli not ettik. Evet. Yani G20 zirvesinin gündemine Avustralya Başbakanı iklim buranın konusu değil diye başladı ama evet. Değil mi? Yani evet. Siyasi, yani fazla siyasi. Sanki bir Erdoğan var gibi öyle. Avustralya Başbakanı bir Erdoğanlaştı gözümde onu okuyunca. Yani dünya ekonomisinin %85'i bu G20 ülkeleri tarafından kontrol ediliyor. Dolayısıyla yani G20'nin içinde Avustralya Başbakanı iklim buranın konusu değil demesi. İşte ama şey de dünya, Avustralya Başbakanı da kömür lobileri şirketleri tarafından kontrol edildiği için. Öyle bir sorun mu? 40 dereceymiş bu arada hava. Bu G20 zirvesinin yapıldığı yerde ve polisler de güvenlik görevlileri de sıradan halk da fevkalade şikayetçilermiş iklim değişikliğinden. Avustralya'da çok ciddi etkileniyor tabii. Bildiğin seller falan yaşanıyor. Orman yangınları tabii. Orman yangınları. İnanılmaz. Bir de Davutoğlu biliyorsunuz gelecek yıl bu G20 zirvesi Türkiye'de yapılacak. Antalya'da. Evet. 14-15 Kasım 2015 tarihinde. Davutoğlu'nun bir de orada bir yolsuzluk açıklaması var. Evet var. Ona değinmedik ama onu size bıraktık. Yani inanılmaz. Yani içeride bir yıldır aslında normalde normal şartlar altında yargıda olması gereken 25 ve 17 Aralık tarihlerindeki operasyonlarla ilişkin bir üstünü kapatma değil betonlaştırma operasyonu yaşanırken bu ülkede ve bunun bileşenlerinin yargıda ya da Yüce Divan'da olması gerekirken bileşenler dokunulmazlık zırhında, hatta bir tanesi Cumhurbaşkanı oldu. Aklanmayan bir iktidarın başbakanı orada yolsuzlukla mücadele için ahkam kesebiliyor. Sormazlar mı insana, yani sen ülkede bunların üstlerini kapattın. 4 bakan, bir başbakan olduğunun, bir yin bürokratın, bir İran kökenli genç bir adamın himayesinde kurulan düzenin gerçeğini ortaya çıkarabildin mi diye sorarlar tabii. Gülerler de yani. Davutoğlu orada iki tane şey yani bu yolsuzluk açıklaması gerçekten ironik bir durum. Kendi ülkesinde meclis komisyonunda Reza Zarraf'ın adamı getirdiği paraları anlatıyor mu, kime verdiğini hatırlamıyor. Üstü kapandıkça kapanıyor. Meclis komisyonu bile kifayet etmiyor. Orada da getirilen sınırlamalarla bir türlü çalıştırılmayan, uzun süre kurulmayan, kurulduktan sonra demokratik bir ortamda bilgiye ulaşım imkanı tanınmayan bir komisyon bir şekilde gidiyor ki ikinci süre uzatması aldı. Bu çerçeve içerisinde ülkenin içinde yolsuzluk kangren gibi tepeden aşağı sallanırken, rüşvet ve yolsuzluk mekanizması, başbakanın orada dünyada da yolsuzluk var, yolsuzlukla mücadele için ahkam kesmesi, gerçekten ne diyeceğinizi bilemiyorsunuz. Aynı zamanda Ama yani şey de onu da kayda geçmesi açısından bir açıdan da önemseyebiliriz belki. Yani tıpkı iklim değişikliği konusunda bunun varoluşumuzu tamamen, yani hiçbir şey olamaz iklim değişikliğiyle mücadele etmediğimiz takdirde, ne siyaset ne ekonomi olabilir demesi gibi. Yolsuzluk da bütün gelişme yolundaki ülkelerin gelişmenin önünü keser demesini de not etmek ve kendisine daha sonradan hatırlatmak imkanı olabilir. Enteresan da bir şey vardı dünkü Cumhuriyet gazetesinde. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı, gazeteci, yazar ve akademisyen Etienne Mahçupyan da İslami kesimin en az yarısının yolsuzluk olduğunu düşünüyor, düşündüğünü söylemesi, bundan hoşlanmadığını, bundan rahatsız olduğunu söylemesi gibi de ilginç bir durum vardı yani. Yani elbette Davutoğlu'nun yolsuzluk kelimesini ağzına alması, uluslararası bir toplantıda bu konuya ilişkin bir şeyler söylemesi önemli, ama tabii bundan sonraki süreci takip edenler açısından önemli. Yani ilk karşılaşmada sorulması gereken, dünyada yolsuzlukla mücadele ilişkin ahkam keserken ülkede ne yapıyorsunu sormak. Çünkü onu bir darbe girişimi olarak nitelendirenlerden biri de Davutoğlu'ydu. Bir yolsuzluk ortamının üstüne örtenlerin içinde, o ortamın kurgusunda Davutoğlu da vardı. Onun için bu işi takip etmek elbette lazım. İşin Etienne Mahçupyan tarafına gelince, şimdi bu memlekette herkes şaşırdı. 17-25 yıllık yolsuzluklar, tapeler işte aklanmadı, yargılanmadı, üstü örtüldü, takipsizlik kararları verildi. Meclisteki komisyonlar çalıştırılmadı, çalıştırılmıyor, doğru dürüst ilerlemiyor, ama ortada görünen bir gerçek var. Yani bu gerçeği inançları, dindar kesimler de, AKP seçmeni de, AKP seçmenin içerisindeki değişik kesimler de bir şekilde görüyor. Zaten 17 ve 25 Aralık'a bir de Aksaray meselesi eklendi. Yani Aksaray meselesi böyle tam gözünüzün önünde bir şey yani. Orada harcanan paralar, bütçeden hangi fasıldan nereye aktarıldığı ve bir aynı zamanda bir hesap verilebilirlik ve saydamlık sorunu da karşımıza çıkartıyor. Dolayısıyla arka arkaya gelen iş kazaları, Ermenek'teki görüntülere bakar mısınız? 16 kişi 21 gün, 22 gün oldu yerin altında. 16 madencisini yeryüzüne çıkaramayan bir devlet. Ve bütün bu süreç içerisinde işte milyonlarca, yüz milyonlarca dolar, ki yarısı ancak tamamlandığı söylenen bir yapıyla karşı karşıya. Bu AKP tabanını, AKP'nin milletvekilini, teşkilatının bir takım, bakarsanız kongrelerde de bir takım huzursuzlukları hiç AK Parti kongrelerinde görmeyeceğimiz tahammülsüzlükler, ikinci liste tahammülsüzlükleri iki kongrede, Kocaeli ve Kuşadası kongresinde, hatta o kongreden birinde bakan siyasi geleceğinizi bitiririm diyor yani. Ve de Avrupa Birliği'nden sorumlu müzakereci bakan. Evet, ve bunu da tehdit olarak algılamayın, evet, ama deyip yani hakikaten yani oksimoron ben, yani bundan daha ağır bir tehdit duymadım ben. Tehdit almayın, geleceğinizi bitiririm, farklı liste çıkarırsınız diyor. Fakat bir saniye şeye de dönmeme izin verirseniz, Mahçupyan'ın açıklamasında kayda değer noktalar var. Genelde yolsuzluk olayları demiş İstanbul Haber Servisi'nde dünkü Cumhuriyet'in, kentleşme meselesi, madenlerden gelen ölüm haberleri, yeni müteahhit sınıfının kontrolsüz hale gelmesi, çok açık söylemek gerekirse bir tür hoyratlık kelimesiyle özetleyebileceğimiz bir alan var. AK Parti bunu isteyerek üretmedi ama şu anda kontrol edilemeyen bir alan olduğunu da görüyoruz demiş. İlginç yani. Ya Başbakan, hatırlar mısınız? Sultanahmet görüntüsünü bozan müteahhite küstüm demişti. Evet. Yani ve o iş hala hallolmadı bildiğim kadarıyla, ya da uzun süre devam etti. Şimdi tabii kendi iktidarınızı sürdürmek için hastayı da bölüştürmeniz lazım. Dayandığınız kesimlerle ilişkilerinizi sağlam ve iyi tutmak açısından. Şimdi değişik havuzları var. Bu iktidar dışında başka bir iktidar mı var diye Etiyan Mahcup Bey'e sormak lazım. Kontrol niye edemiyor? Kontrol yani hükümet güçsüz mü bu şeyleri kontrol etmekte? Evet, çok, asıl soru önemli sorulardan biri. Soru, yani sen 12 yıllık iktidarsın. Yani kimseye Cumhuriyet tarihi, demokrasi 46'dan bu yana bu kadar uzun süre ve üst üste elde edilen seçim başarıları kimseye nasip olmadı. Yani sana inanılmaz bir siyaset yapma ve ülkeyi yönetme imkanı bıraktı toplum. Madem sen bunu yerine getiremiyorsun, o zaman bir aciz itirafnamesidir. Biz müteahhitleri kontrol edemiyoruz. Biz madencileri kontrol edemiyoruz. Onlar bizim üstümüzde bir nitekim madenciler için Çalışma Bakanı söyledi bunu. 50 tane telefon geliyor. Şimdi bu telefonları kimler ediyor? Başbakan Davutoğlu mu ediyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yapıyor? Biz geçmişte bilirdik. Bazı hadiselerde cumhurbaşkanlarının, başbakanların neredeyse daire başkanlarının arayıp talimat verdiklerini. Bu nasıl düzenlendi? Bunları ortaya koysun. Demek ki biraz işe yaramış Etiyan Mahcup Bey açısından işin içine girmesi. Ortamı daha iyi fotoğraflayabiliyor, o anlaşılıyor. Çünkü çok toz kondurmayan bir arkadaşımızdı. Demek ki işin içine biraz girince ortalıkta fotoğrafı daha iyi çekme kabiliyeti oluşmuş. Bu iyi bir şeydir ama sorulması gereken soru sen necisin orada? İktidar sahibi, iktidarın gücü sahibi sen değil misin? O zaman bu alanları niye disipline etmiyorsun? Niye bir kural hakimiyeti getirmiyorsun? Kural var, onu niye hakim kılmıyorsun? Arka arkaya 2 ayda madencilere ilişkin 2 tane yasa çıktı. Bunlarla niye çözemiyorsun? Ondan sonra eğer harcamalar konusunda niye Aksaray konusunda Etiyan Mahcup Bey bir şey söylemiyor? Evet. Onun yüreğini sızlatmıyor mu oradaki harcamalar? TOKİ'ye 297 milyon lira borçlanmış olduğu haberi de Kaçak Saray'ın Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün manşet haberi. Veresiye Saray manşeti verilmiş. Öyle şey var ki şimdi TOKİ'den kaynak, SGK'dan işsizlik fonundan kaynak attırıldığı söyleniyor. Yani başka yani çalışanlardan kesilen paranın bu faturalara aktarıldığı söyleniyor ki bunlar gerçekten suç yani bir anlamda. Şimdi TOKİ hesaplarını yıllardır söylüyorum. TOKİ hesaplarını bilmiyoruz biz. Türkiye'deki iktisatçılar, ekonomi gazetecileri, işte meclisteki arkadaşlar, kimse TOKİ diye bir kurumun ki TOKİ bu iktidarın en önemli motor aygıtların motorlarından bir tanesi, araçlardan bir tanesi. Dağ taş TOKİ. Biz TOKİ bilançosunu bilmiyoruz. Toplam kamu içerisinde TOKİ'yi konsolide edemiyoruz çünkü hesabı yok. Nerede bu hesaplar? TOKİ ekmek kim borçlu, kim alacaktı? Bunları bilmiyoruz. Bakın TOKİ bir finans merkezi kuruluyor İstanbul'da, Ataşehir'de. Adına finans merkezi. Orada gökdelenler, kuleler çıkıp duruyor. Orada kamu kuruluşlarından hala çıkmamış ama parasını TOKİ'ye ödemişler var. Anlatabiliyor muyum? Yani o hesaplar yağ kuyusu. Oralardan işin içinden nasıl çıkılır mı? TOKİ hesapları ANAT KİT komisyonuna gelmiyor mecliste. İşte Sayıştay raporları gelmiyor. Yani bu ülkede yaşanan feci bir durumla karşı karşıyayız. Ve TOKİ yarın öbür gün paketi açıldığında içinden ne çıkacağını bilmiyoruz. Bir görev zararı yumağı. Hatırlarsınız 2001 krizinde ne yaptı Türkiye? O 20 yıl boyunca biriktirdiği işte görev zararı adı altında kamu bankanın içerisinde düğümlediği aslında kamu borcu içerisinde yer alması gereken ama bir hesap hilesiyle gösterilmeyen zararları kamu borcuna ekledik ve devasa borçlarla karşı karşıya kaldık ve onları eritme programı işte IMF programı falan uygulandı. Şimdi TOKİ birisi bana, ben yıllardır söylüyorum. CHP'lere de söylüyorum ya, şu TOKİ hesapları da, onlar da arz içerisinde bir alt komisyon, birisi bir alt komisyonda birkaç rakam gördüğünü söylüyor. TOKİ ne kadar büyüklükte bir, TOKİ nedir bir de? Kamu iktisat kuruluşu mu? Kamu iktisat teşekkülü mü? İktisat devlet teşekkülü mü? Nedir yani? kendine özel bir alan yarattılar. Ve çok iyi hesaplarını böyle, evet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na, çünkü hesabı bilmediğiniz yerden aktarımlar çok rahat olabilir. Evet, bunları bilmiyoruz. Asaf Halet Çelebi'nin söylediği gibi, o ne ağaç ne tohum, o mani padmehum gibi bir şey bu toki. Evet. Ve yani bütün bu inşaat meselesinin take off'u, kalkış şeyi TOKİ. Sonra İller Bankası'na bakmak lazım. Yani aslında sonuçta bütünüyle gelinen nokta feci. Yani bir taraftan işte iki tane özür meselesi Türkiye'nin bu hafta gündeminde. Bir tanesi, biliyorsunuz, Amerikan Başkanı Biden bu hafta Türkiye'ye geliyor. Ve Türkiye'nin Suriye politikasında, yani son iki günün açıklamalarını bakın. Erdoğan'ın açıklaması ve Davutoğlu'nun açıklaması, ki Davutoğlu orada yüz yüze görüştü şeyle, Obama'yla. Ve Suriye politikasında bizim çizgimizde geldiler. Yaklaşıyorlar, geliyorlar, yaklaştılar bizim çizgimize, hem Esed hem şey, IŞİD. Şimdi adam dün açıklama yapıyor, bizim Suriye politikamızda bir değişiklik yok diyor. Obama mı? Evet. Obama. Dün akşamüstü yapılan açıklama öyle. Şimdi Biden, Erdoğan, Biden bitmiştir bundan sonra dedi. İşte açıklama geldi, özür dilendi dendi. Biden özür dilemedi mi abi dedi. Ve Biden çok önemli bir kuruluşta yaptığı bir konuşmaydı, evet. Harvard'da ya, Harvard. Yaptı galiba, yanlış mı hatırlıyorum? Yani şimdi burada bakıyorsunuz, yani Birleşik Devletler, işte senin stratejik ortak dediğin bir ortağın, geçmişten bu yana 70 yıldır ittifak halinde. İlişkilere bakın, yani başbakan, yani herhalde 3 saat önce Obama ile beraberdi bu açıklama yaptı, ya da 1 saat önce. Erdoğan'ın açıklaması nasıl, Obama'nın açıklaması nasıl? Bir şeylerin ne kadar kötü gittiğini gösteriyor bu. Bu kadar maalesef bir şey. Yani adam diyor ki Suriye politikası değişmedi. Bunlar değişti. Ona göre şunu alıyoruz, tavrılıyoruz. Özür dilendi, dilenmedi. Bakın Biden bu hafta gelecek. Muhtemelen İstanbul'da görüşeceklermiş. Huber Köşkü'nde. Huber'de mi? Evet. Yani burada sarayda değil yani. Yok, sarayda değil, köşkte. Yani, Yalı'da. Köşkte. Şimdi diğer bir husus, yani biraz böyle potpourri gibi oluyor ama haftayı madem giriş yapıyoruz, dinleyicilerimiz açısından da bir şey olur, bir şey sunmuş oluruz, yelpaze içerisinde mevzuları ortaya koymuş oluruz. Şimdi çözüm süreci bugün, yani bu biri bana anlatsın, 3 ayda faili meçhul 63 olay gerçekleşmiş bölgede. Şimdi burada çözüm sürecinin, tıkanan çözüm sürecinin çözüm toplantısı olacak bugün. Bu toplantıda İmralı'ya izin verin toplantısı bu. Hiçbir şey ortalıkta saydam, şeffaf, görünür bir şekilde cereyan etmiyor. Seçimlere endekslenmiş bir çözüm süreci. Sanıyorum bu Türk siyaseti açısından da benimsenecek. İşte bitmiştir, devam etmektedir. Hayır, bitemez çerçevesi içerisinde dönen açıklamalar. Her iki taraf için de böyle net bir durum görünmüyor. Kimileri çözüm süreci bitti. Kimileri bunu ilan etmesini bize bırakıyorlar. Yok, onlar ilan etsin diyor. Böyle gerçekten Türkiye'nin en önemli, son 30 yılında 50 bin cana mal olmuş, tarihinde kaç kişiye mal olduğunu bilmediğimiz, sayısını milyonlarla bile ifade edenler var. Bir sorunun çözülüş biçiminde tabii bitmiş. Aslında önemli ölçüde demokratik değerlerden uzaklaşmış otoriter bir yönetimin dış politikada, Suriye bölge politikasında çökmüş, IŞİD'le neredeyse özdeşleşmiş, komşuları ve bölgesiyle sürekli sorunlu bir halde bir iktidarın, içeride vatandaşına tekme atan bir liderinin bulunduğu bir ülkede bir Kürt sorunu çözümü de bundan farklı bir senaryo içerisinde cereyan etmesi pek de düşünemezdi gibi geliyor. Çünkü gerçekten sahici, inanılır, güvenilir bir ortam sunmuyor. Bu tür sorunların çözülmesi için gerçekten güven ortamının tesis edilmesi son derece önemli. Bir de demokrasiyle bağlantısının kurulması önemli. Evet. Bir yandan demokrasiden uzaklaşırken bir yandan da haklar tanınacağına dair bir yaklaşım çok da sahici gelmiyor. Evet Ali Bey, müsaadenizle bir şey aktarmak, bir şey sormak istiyorum. Bugün Taraf Gazetesi'nde Baskın Orhan'la, Baskın Hoca'yla yapılmış tam sayfa bir mülakat var. Bu mülakatta da soruluyor, bu demokrasi üzerinden gidecek olursak Erdoğan'ı dengeleyecek, frenleyecek şey nedir diye sormuşlar. Ve Baskın Hoca da diyor ki onu dengeleyebilecek iki şey var. Biri, beni kimse durduramaz psikolojisiyle yaptığı olaylardaki vahim hataları. Bu Erdoğan'ın kendini mahvedeceği anlamına geliyor. İkincisi, en büyük başarısı olan Anadolu sermayesinin burjuvalaşması. Çünkü her zengin burjuvalaşır. Demek istediğim, rüşvet alınarak, ihaleler verilerek zenginleştirilen Anadolu burjuvası Erdoğan'ın sonunu getirecek. Niye? Beğenmeyecek. Çünkü Erdoğan'ın ona zararlı olduğunu anlayacak diye soruyor. Daha önceden Murat Belge'nin son yazılarında gerçek muhalefetin AKP içinden çıkacağı dile getiriliyor diye referans vererek gelen bir soru var. AKP içindeki muhalefet Davutoğlu'nun Erdoğanlaşmadığı noktada mı ortaya çıkar diye sormuşlar. Taraf gazetesinden Tunca Öğreten. O da demiş ki AKP o kadar gözü kara ve fütursuzca ilerliyor ki kendi içlerindeki adamlar da buna karşı çıkacak. Daha önce Erdoğan'a karşı çıkmak için azıcık zordu. Daha önce Erdoğan'a karşı çıkmak azıcık zordu. Fakat şimdi Davutoğlu'na karşı çıkar gibi ona muhalefet edecekler. Her şeyin ötesinde Erdoğan'ı Müslüman olarak tanımlıyoruz. Tek kelimeyle dini tarif et desem ne dersiniz diye sormuş o da soruya. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden çıkabilecek bir muhalefetten, muhalif hareketten ya da Anadolu burjuvalarının, Anadolu kaplanlarının yapabileceği bir muhalefetten ne derece bahsedebiliriz demokratikleşme yolunda Türkiye'nin diye sorayım. İkinciden başlayayım. Yani bu Anadolu sermayesi, burjuvalaşma meselesi biraz daha zaman alıcı bir olaydır. Öyle kolay olmuyor. Ama pastık daralınca, genelde ben Ankara'da işte gazetecilik ve yayıncılıkta 30. yıl izlerim. Pastık küçüldüğü zaman kavga çıkar. Ekonomik daralma ve pastanın küçülmesi ve dağıtımı bu kaynak mekanizması üzerinden iktidar sahiplerinin bölüştürmede problem çıkar ve o zaman çatışma olur. Burjuvalaşmakla zenginleşmek yani bu kaynaklardan beslenenlerin azalması, kredi geri dönüşleri vesaire, bunu şey yapabilirsiniz. Çünkü Anadolu burjuvasının Anadolu sermayesinin burjuvalaşması daha zaman alıcı bir şey. Hele de AKP sermayesinin burjuvalaşması, onları da ayırmak lazım. Diğer husus AKP içinden muhalefet. Bunu Ömer Madra da çok iyi hatırlar. Biz defalarca AKP içerisinde AKP'nin masif bir karakter taşımadığını söyleyip dururum burada. Çünkü bu kadar kitlesel bir hareketin içinde çok çeşitli gruplar. Ben nitekim cemaatle çatışma çıktı. Bunu kim söyleyebilirdi cemaatle? Cemaat Milli Güvenlik Kırmızı Kitabı belgeye gireceğini. 2001 yılında başlayan uzlaşma koktu. Kokuşmuş bir uzlaşma dağıldı ve devlet içindeki mekanizma, önce MİT müsteşarına gelen soruşturmaları ardından 17 ve 25 Aralık'la önemli noktalara ulaştı. İki dini grup, iki dindar grup, İki muhafazakar grup din söylemi dışında kavga etti ve hala da devam ediyor. Dolayısıyla AKP masif bir karakter taşımıyor. Bakın, yurt başkanını geçen hafta konuştuk. Görevden alınış biçimini ve neden görevden alındığını tahammülsün. BDDK başkanı bu hafta ayrıldı. 2 gün önce. BDDK'nın ne olduğunu da dinleyicilere bir hatırlatır mısınız lütfen? Bankacılık Devlet Denetleme Kurumu. Denetleme Kurulu. Evet. BDDK. Yani banka sektörünün düzenleme ve denetleme kurumu, özür dilerim. En önemli kurumlardan biri. Hayatımıza 1999 sonrasında girdi. Hazine Müsteşarlığından ayrıldı müsteşar. 12 sene müsteşarlık yaptı. Gitti. Hazine Müsteşarlığı'nda atama yapılamıyor şu anda. Neden bunlar? Neden ayrılmalar var? Neden atamalar var? Şimdi Ali Babacan kendisini müsteşar mı bulamıyor? Hayır. Buldu Uzun müsteşar ismiyle başbakanla Erdoğan'la anlaşamıyor. Eğer rakamları, Aksaray rakamının ilk kamuoyuna açık açık tekrar eden kimdi? Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Ondan sonra başka Rıza bir bakan... başka bir bakan yani şey Erdoğan yalanladıktan sonra Sağır Duymaz uydurur gibi bir gerekçeyle bunun 1 milyar 300 milyon lira değil 500 milyon olduğunu aşağı yukarı söyledikten hemen sonra bir başka bakan daha Cevdet Kalkınma Bakanı söyledi. Kalkınma evet. O da yani Cevdet Aykanat mıydı soyadını hatırlayamadım şimdi. Ki planlara göre, maketlere göre ortaya çıkan bir maket polemiği vardı, gizleniyordu. Bu ortaya çıkmış makette daha yarısı tamamlanabilmiş Aksaray'ın. Bir o kadarı daha varmış. Ya, dolayısıyla baktığınızda yani birbirine uymayan açıklamalar, daha doğrusu birbirine Erdoğan'ı memnun etmeyen açıklamalar gerçekleşti. Şimdi bunlar aslında bitten gelen çok ciddi şeylerin olduğunu gösteriyor. Bakın aslında sadece cemaat temizliği yapılmıyor Ankara'da, bürokraside. Gül temizliği yapılıyor. Gül'ün izi olan her şeyi temizliyor Erdoğan. Yani gök başkanında Gül'ün katkısı vardı. Ayrıca rektörlerde de... Rektörlerde Gül'ün katkısı vardı. Hemen zaten olay döndü. Erdoğan istekleri yerine getirildi rektör. Evet, bütün rektörlerde çok önemli ölçüde değişiklik yapıldı değil mi? Adam niye köşkte oturmuyor kardeşim yani? Yani yukarıda bir şey yapıldı. Evden de geçirmiş bayağı şey. Yani bilimsiz bu şunu da gösterir. Zaten ayrılma biçimlerinde büyük kıyametler kopmamış gibi olsa da bilimin gerilimler yaşandığını biliyoruz. Bunların 10 yıllık AKP'yi izleme dönemimizde aktardık AKP içerisindeki durumları. Şimdi bu Erdoğan'la Davutoğlu'nun arası bu makas açılır mı? Soru bu. Evet, zaman içerisinde pek çok şeyde karşı karşıya geleceklerdir. Ayrıca Bakanlar Kurulu'nun ya da AKP grubu içerisindeki birileriyle birilerinin arasındaki makas da açılır. Çünkü gün geçtikçe partinin içinden, o yüzden bir an evvel erken seçim yapıp yeni bir zafer elde edip yarı başkanlık sürecini tamamlamak istiyor Erdoğan. Hem de korkuyor bir taraftan. Yani şimdi şu ortama bakar mısınız? Yani bu gidişat bir Cumhurbaşkanı'nın 17-25 Aralık ardından Aksaraylar, insan ölümleri, ülkenin geldiği duruma bakın. Şimdi bu illüzyon kayboluyor zaman içerisinde. Ve pasta da daralıyor. Türkiye'nin 2018 hedefleri diye koydukları hedefler genişlemeci bir duruma işaret etmiyor dünya konjonktürü içerisinde baktığınızda. Zaten ortalamada %5 duyuyorsunuz ama o şaşalı para girişleri 2016, 2017, 2018'de vesaire gittikçe daralan bir yapı halinde, daralan yapıda huzursuzluğu beraberinde getirir. Vefat kayıpları toplumun değişik şeylerinde. Dolayısıyla yani burada güven unsuru gittikçe kayboluyor. Ali Babacan sessizliğe bürünmüş bir bakan görünümünde. Pek çok bakan da ya, pek AKP grubu içerisinde var ama zaman içerisinde bu makas Erdoğan açılmaması için elinden geleni yapacaktır kendi çelik kadrosuyla. Bakın yasa tasarısını hazırlatıyor Güvenlik Bakanlığı. Geçen hafta söz ettim, YÖK'ü kaldırıp bilim şey Yüksek Öğretim ve Bilim Bakanlığı kurmak. Şimdi bütün bunlar bir tasarımın ürünleri ama evet. Zaman içerisinde bunlar birbiriyle böyle çok uyumlu cereyan etmez. Bu siyasi şeyde şunu da söylemek eklemek lazım. Bu gidişattan dini büyükler diye söz edilen kesimler son derece rahatsız. Yani Erdoğanlaşmak mı? AKP'li olarak durmak mı? Bu makas önümüzdeki dönemde Milli Güvenlik Kurulu toplantısını 12 saat süren toplantıda iyi analiz etmek lazım o toplantıyı. Hem askeri bürokrasiyle olan ilişkileri açısından hem de hükümetle Erdoğan açısından da Milli Güvenlik Kurulu'na bakmak lazım. Bu hep söyledim. Masif bir evet. Karakter taşımıyor. Süreyi de bitirdik zaten. Birazcık da açtık. Evet yani. CHP'ye girecektik ama o da olmadı. Evet. Neyse. Artık bir ama özür de çok... CHP'nin özür meselesi vardı. Evet, özür meselesi. Evet. Ona biz... Hem sizin sözünü ettiğiniz Güvenlik Bakanlığı meselesi bugün bir gazetede tarafta manşet olmuş.